mawaza bila buguza. Videmu vya zinza tabata vya nini nishapunguza. Wewe ndo umefanya mimi mzaweksyo. I'm ready to support for your case yo. For your case yo. Your case yo. Ivi mama we. Najiona mtoto. Mama, mapenzi mwenzako yaliniteza. Yalinikosesha usingizi kutwa nkawa na kesha. Moyo ulijojoka kutezeka. Mekuja umeituliza pesha. Wewe Ivi mama we. Najiona mtoto. Gachi beat.